آج کی اس محفل میں، اس نشست میں میرے مخاطب شادی شدہ لوگ ہوں گے، اور آج کی یہ گفتگو بہت ہی اہمیت کی حامل ہے۔ تو جتنے شادی شدہ لوگ ہیں وہ اس گفتگو کو بغور سنیں، اور انٹرنیٹ پر دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان میرے معروضات کو سماعت فرماتے ہیں، آج کی یہ گفتگو ان کے لیے بھی بہت اہمیت کی حامل ہے، اور وہ نوجوان مرد یا خواتین جو شادی کے نکاح کے مقدس بندھن میں بننے جا رہے ہیں، ان سب کے لیے بھی آج کی گفتگو بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ آج کی گفتگو میں زیادہ تر رسول اللہ علیہ السلام کے ارشادات مبارکہ ہیں، اور قرآن مجید و فرقان حمید کی کچھ باتیں ہیں، میں اور بزرگوں کی بھی کچھ باتیں ہیں، میں کوشش کروں گا کہ سب کو یکجا کر کے ایک گلدستے کی صورت میں آپ کی خدمت میں ان باتوں کو پیش کر سکوں۔ باقی اللہ تبارک و تعالی مدد فرمانے والا ہے، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ سب باتوں کو آسان کر دے تاکہ میں سارے معروضات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیجیے۔ صلی اللہ علی النبی الامی والہ واصحابہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے صدقے وسیلے اور طفیل ہم انسانوں پر بے شمار کرم نوازیاں فرمائیں، بے شمار احسانات فرمائے، اور ہم سب یکجا ہو کر کے بھی ان احسانات کا صحیح معنوں میں شکر بھی ادا کرنے کے لائق نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا میں ہمیں بے شمار خوبصورت اور حسین رشتے عطا فرمائے، جن میں ماں بیٹے کا رشتہ بھی ہے، باپ بیٹے کا رشتہ بھی ہے، بہن بھائی کا رشتہ بھی ہے، چچا اور بھتیجے کا رشتہ بھی ہے، بھائی بھائی کا رشتہ بھی ہے۔ ان رشتوں کو آپ غور سے دیکھیں تو ان رشتوں میں بعض رشتے تو ایسے ہیں کہ جو پیدا ہوتے ہی ہمیں مل گئے، جیسے کہ بہن بھائی کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، چچا بھتیجے کا رشتہ، ماموں بھانجے کا رشتہ۔ تو یہ رشتے وہ ہیں کہ جو ہمیں پیدا ہوتے ہی مل گئے، اور یہ رشتے ہمارے خونی رشتے کہلاتے ہیں، خاندانی رشتے کہلاتے ہیں۔ انہی رشتوں میں سے بعض رشتے ایسے بھی ہیں کہ بظاہر ہم سمجھتے ہیں کہ ان رشتوں کو ہم خود بناتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ رشتے اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا فرمائے ہیں. جیسے کہ دوست دوست کا رشتہ ہے کہ ہم نے کس سے دوستی کرنی ہے, کس سے قربت کرنی ہے, کس کو اپنے نزدیک کرنا ہے اور کس کو دور کرنا ہے. یہ دوستی کے رشتے ہم خود بناتے ہیں. اسی طرح میاں اور بیوی کے رشتے یہ بھی ہم خود بناتے ہیں کہ کس خاتون سے ہمیں شادی کرنی ہے, یا خاتون یہ سوچتی ہے کہ کس مرد سے مجھے شادی کرنی ہے. تو بظاہر ہم دیکھیں تو یہ رشتے ہم خود بناتے ہیں, لیکن حقیقت میں یہ رشتے اللہ تبارک و تعالیٰ ہی اپنے محبوب کے صدقے ہمیں عطا فرماتا ہے. سارے رشتے بڑی اہمیت کے حامل ہیں اور سارے رشتے اپنی اپنی جگہ پر ایک مضبوط اثر رکھتے ہیں. لیکن مسلمانوں, ان سارے رشتوں میں ایک رشتہ جو بہت اہمیت کا حامل ہے وہ میاں اور بیوی کا رشتہ ہے. اور یہ رشتہ ایک رخ سے ہم دیکھیں تو بہت اسٹرانگ اور بہت مضبوط ہے, چٹانوں سے زیادہ مضبوط ہے. اور دوسری طرف سے ہم دیکھیں تو یہی رشتہ تارے عنکبوت یعنی مکڑی کے جالے سے بھی زیادہ کمزور ہے. یاد رکھو مسلمانوں کہ میاں اور بیوی کا رشتہ یہ بھروسے کا رشتہ ہوتا ہے, اور جب تک یہ بھروسہ قائم رہتا ہے تو یہ رشتہ چلتا رہتا ہے. اور جہاں پر اس رشتے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے لگ جائیں, وسوسے جنم لینے لگ جائیں, تو پھر یہ رشتہ بہت ہی جلدی ٹوٹ کر کے رہ جاتا ہے. آج کا یہ موضوع میں نے اس لیے بھی سلیکٹ کیا کہ آج کل کی شادیاں میں دیکھتا ہوں 2 مہینے کی ہیں, 6 مہینے کی ہیں. کتنی مائیں میرے پاس آتی ہیں جوان بیٹیوں کے لیے تعویذات لینے کے لیے, تو بہت حیرانگی ہوتی ہے کہ 1 ہفتے میں طلاق ہو گئی, 2 ہفتے میں طلاق ہو گئی. تو سارا کا سارا ہمارا معاشرہ بالکل تبدیل ہو کے رہ گیا, اور ہندوستانی تہذیب کے اثرات, انڈین کلچر اور تمدن ہمارے معاشرے میں بڑی تیزی کے ساتھ داخل ہو گیا. کسی جلسے میں اندرا گاندھی نے کہا تھا کہ جو کام انڈین آرمی نہیں کر سکی پاکستان کے خلاف, وہ کام ہمارے زی ٹی وی نے کر کے دکھا دیا. تو جس دور میں اندرا گاندھی نے یہ بات کہی تھی, اس دور میں چینلز بہت کم تھے, اور آج تو چینلز کی بھرمار ہے کہ جس وقت میں ہندوستان میں تھا تو کسی نے کہا شاہ صاحب یہاں پر جو انڈین لوکل چینل ہے اس کی تعداد 500 کے لگ بھگ ہے. اور ہماری بھی ذہنیت بڑی عجیب ہے, ہم علماء کی باتوں سے اتنا اثر نہیں لیتے, ہم قرآن اور حضور کی باتوں سے اتنا اثر نہیں لیتے کہ جتنا اثر ہم ٹی وی اور فلموں سے لیتے ہیں, ڈراموں اور فلموں سے لیتے ہیں. اور پورا معاشرہ آج ہندوستانی ڈراموں کے ارد گرد گھومتا ہوا دکھائی دے رہا ہے. مسلمانوں یاد رکھو آج کی میری یہ باتیں کہ میاں اور بیوی دونوں کے اپنے اپنے جذبات ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے کہ دونوں انسان ہیں, دونوں کے اپنے اپنے احساسات اور اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں. بیوی یہ چاہتی ہے کہ شوہر آخری دم تک میرا مرید بن کے رہے, میرا غلام بن کے رہے. اس پر اس کی ماں کا کوئی حق نہیں ہے, اس پر اس کے باپ کا کوئی حق نہیں ہے, اس پر اس کی بہنوں کا کوئی حق نہیں ہے, اس پر اور رشتہ داروں کا کوئی حق نہیں ہے. میں چونکہ دوسرا, میں اپنا گھر چھوڑ کے آئی ہوں تو سارے حقوق ہیں تو میرے ہیں. یہ چلے گا تو میری مرضی سے, یہ سوئے گا تو میری مرضی سے, یہ اٹھے گا تو میری مرضی سے, یہ کسی سے بات چیت کرے گا تو میری مرضی سے. اور دوسری طرف میں دیکھتا ہوں, جس طرف مردوں کو, تو مردوں کے بھی اپنے احساسات, جذبات اور مفادات ہیں. مردوں کے اندر بھی کچھ لوگ ہیں ایسے کہ جن کی تھنکنگ اور جن کی سوچ یہ ہے کہ بس اس بیوی کو, اس عورت کو لونڈی بنا کے رکھا جائے اور برا مت ماننا کہ ہندوستانی تہذیب نے, انڈین تہذیب نے, انڈین کلچر اور انڈین تمدن نے لوگوں کو یہ چیز بھی سکھائی کہ جس وقت پاکستان تو لوگ آتے ہیں ہجرت کر کے, لیکن کہاں سے آیا, ہندوستان سے ہجرت کر کے آئے. تو ہندوانہ معاشرے میں لوگ بڑے ہوئے, جوان ہوئے, پھر ہجرت کر کے یہاں پر آئے, اور ایک بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے. تو ہندوستانی تہذیب نے, اگر آپ تاریخ کو دیکھیں اور ہندوستان میں جا کر جھانک کر کے اس قوم کو دیکھیں, آپ ہندو قوم کو, تو ہندوستان کی تہذیب نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ عورت کی حیثیت تو بس ایک ٹیشو پیپر کی طرح ہے. اور میں یہ الفاظ بولنا نہیں چاہتا, یہ بازاری الفاظ اس مسجد اور محراب پہ بولتے ہوئے اچھے نہیں لگتے, لیکن کیا کروں کہ جب تک لوگوں کو نہیں سمجھاؤں تو میرا محنت کر کے آنا اور یہاں پہ گفتگو کرنا فائدہ مند نہیں ہوگا. ہندوستان کے کلچر نے لوگوں کو یہ سکھایا کہ عورت تو ٹیشو پیپر کی حیثیت رکھتی ہے, بس اس کو استعمال کرو, پھینک دو, دوسری کئی عورتیں موجود ہیں. عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھو, عورت کو جتنا رگڑا دے سکتے ہو اتنا رگڑا دو, یہ عورت تمہارے سامنے اس تک کے نہیں کہے گی. اور پھر آج گھر گھر میں لڑائیاں اور گھر گھر میں جو جھگڑے ہیں وہ اسی سوچ کی وجہ سے ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, لوگ جب یہاں پر بیٹھ کر ہندوستان کی تعریفیں کرتے ہیں, ہمارا میڈیا چھوٹے چھوٹے کرائم دکھاتا ہے, کراچی میں یہ ہو گیا, حیدرآباد میں یہ ہو گیا, سکر میں یہ ہو گیا, اور ٹی وی پر ہندوستان کے ان چینلز کو دکھاتا ہے جن میں صرف بےہودگی ہے. ان میں انڈین فلمز بھی ہیں, ان میں انڈین ڈرامے بھی ہیں, ان میں انڈین اسٹیج شو بھی ہیں. میں کہتا ہوں آج ان تمام لوگوں سے کہ جو اپنا اثر و رسوخ رکھتے ہیں کہ ان چینلز کو بھی دکھاؤ کہ جو ہندوستان کے اندر رہتے ہوئے ہندوستان کی دیوانگی کو آویزا کر رہے ہیں, واضح کرتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر کیا ہو رہا ہے. اگر آپ سیٹلائٹ پر ان چینلز کو دیکھیں تو آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں اور کہیں کہ واقعی ہمارے ملک میں تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے کہ جتنا کہ ہندوستان کے اندر ہے. اور آج ہندوستان کی بڑی بڑی عورتیں, حقوق نسواں پر کام کرنے والی عورتیں, اور ہندوستان کی بڑی بڑی ایکٹرز آج برملا اپنے چینلز پہ آ کے کہتی ہے کہ ہندوستان اب لگتا یہ ہے کہ عورت کے رہنے کی جگہ نہیں ہے, کیونکہ حیوانیت اور سپاکیت ہندوستان کے اندر عام ہو رہی ہے. بسوں کے اندر عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، ٹرینز میں عورتوں کی عزتیں لوٹی جاتی ہیں، اندھیرے کے اندر عورت گھوم نہیں سکتی۔ تو یہ چیز ہندوستان کے اندر ہے، لیکن میڈیا اس کو دکھاتا نہیں ہے، ایکسپوز نہیں کرتا۔ وہی جاہلیانہ چیز، وہی جاہلانہ چیز، اور وہی سفاکیت اور بربریت انہی چینلز کے ذریعے سے ہمارے معاشرے میں داخل ہو رہی ہے۔ اور آپ میڈیا کو دیکھ رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ جو گھناؤنے کام ہو رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ غریب اور شریف عورتوں کے ساتھ جو ان کی عزتیں لوٹی جا رہی ہیں وہ آپ کے سامنے ہے۔ 9 بجے سے 10 بجے تک، 10 بجے سے 11 بجے تک یہ سارے چودھری میڈیا پر آ کر بیٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اس چیز کو کیسے ختم کریں، اس چیز کو کیسے دور کریں، یہ چیز تو ختم نہیں ہو سکتی، اس چیز کے لیے قانون کیا بنائیں۔ میں کہتا ہوں بہت آسان طریقہ ہے، اپنے حکمرانوں سے اور اپنی محب وطن ایجنسیز کے افراد سے بہت آسان طریقہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ ملک میں سے ان درندوں کا خاتمہ ہو جائے، اگر تم چاہتے ہو کہ ملک میں سے ٹارگٹ کلرز کا خاتمہ ہو جائے، اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک سے خود کچھ دھماکے ختم ہو جائیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستانی اقوام کے چہروں، پاکستانی قوم کے چہروں پر خوشیاں بکھر جائیں، بس ایک نظام ہے اور وہ نظام آمنہ کے لال پیارے مصطفیٰ کا نظام ہے، نظام مصطفیٰ ہی۔ یاد رکھو مسلمانوں، وہ واحد نظام ہے جو دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرتا ہے۔ اور آپ 6 مہینے کے لیے چلو اس کو نافذ کر کے تو دیکھو، خدا کی قسم اگر یہ ساری دہشت گردی، غنڈہ گردی ختم نہ ہو جائے تو پھر آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں۔ آپ نے اس چیز کو نافذ ہی نہیں کیا اور معاذ اللہ لوگ اس میں خامیاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، تو نظام مصطفیٰ واحد نظام ہے جو دہشت گردوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، جو زانیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتا ہے، جو خودکش بمباروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کے بات کرے گا اور اس ملک سے دہشت گردی اور غنڈہ گردی کو ختم کر سکتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دونوں کے جذبات اور احساسات یہ آپ کے سامنے ہیں، بیوی کی سوچ کیا ہے اور ایک شوہر کی سوچ کیا ہے، میں نے آپ کی خدمت میں بیان کی۔ دوسری ایک اور چیز اور ایک اور خامی جو میں اپنے معاشرے میں دیکھتا ہوں وہ یہ ہے کہ عموماً ہم لوگ میاں اور بیوی میں برابری کا وہ معیار لانے کی کوشش کرتے ہیں جو یورپ میں ہے، وہ معیار لانے کی کوشش کرتے ہیں جو دیگر اور ممالک میں ہے، کہ صاحب اگر اس قانون کو یہاں پر لے آئیں گے، اس لاء کو یہاں پر لے آئیں گے اور اس پر عمل کرائیں گے تو یہ معاشرہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے، اتنے گھر نہیں ٹوٹیں گے، اتنے جھگڑے نہیں ہوں گے۔ میں ان سارے بے وقوفوں سے کہتا ہوں، تم اس کلچر کو لانا تو چاہتے ہو، اس برابری کے معیار کو لانا تو چاہتے ہو، لیکن جا کر کے یورپ کا معاشرہ تو دیکھو اپنی آنکھوں سے، جو غلاظت کا ڈھیر بن چکا ہے، جس میں نہ شوہر کی عزت ہے نہ بیوی کی عزت ہے۔ اس معاشرے کے اندر جتنی عزت ایک کتے کی ہے، یاد رکھو اس معاشرے کے اندر شوہر کو بھی اتنی عزت حاصل نہیں ہے۔ اگر آپ دنیا میں گھومیں، جو لوگ یہاں پر بیٹھ کے میڈیا پہ باتیں کرتے ہیں، دنیا میں آپ گھومیں اور غور سے دیکھے جاتی آنکھوں سے، تو عورت اگر گاڑی ڈرائیو کر رہی ہے تو برابر میں اس کے شوہر نہیں بیٹھا ہوتا بلکہ برابر میں اس کا کتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے، شوہر تو پیچھے بھی والی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یاد رکھو مسلمانوں، میاں اور بیوی میں برابری کا وہ معیار معتبر نہیں ہے جو انسانوں کا بنایا ہوا ہے، جو یورپ کا بنایا ہوا ہے۔ میاں اور بیوی میں برابری کا وہ معیار معتبر ہے جو اللہ اور اس کے رسول کا بنایا ہوا ہے۔ اور جن لوگوں نے اس معیار کو اختیار کیا، خدا کی قسم ان کے گھر جنت نظیر بن گئے، اور جن لوگوں نے اس معیار کو چھوڑ دیا اور دنیا کے معیار کے پیچھے لگ گئے، ان لوگوں کے گھروں کو آپ دیکھیں تو ان کے گھر جہنم بن چکے ہیں. نوجوانوں یاد رکھو, اے شادی شدہ مسلمانوں یاد رکھو کہ دین اسلام نے اللہ اور اس کے رسول نے میاں اور بیوی دونوں کے حقوق متعین فرما دیے اور ذمہ داری لگا دی بڑے کڑے طریقے سے اور ایک اثار کھینچ دیا کہ شوہر کے یہ حقوق ہیں, بیوی کے یہ حقوق ہیں, یہ حقوق شوہر کو بیوی کے پورے کرنے چاہیے اور یہ حقوق بیوی کو شوہر کے پورے کرنے چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم ان حقوق کو سمجھ لیں اور ان حقوق کو ہم پورے کرنے لگ جائیں, خدا کی قسم ہم سب کے گھر جنت نظیر بن سکتے ہیں اور حسین بن سکتے ہیں. آئیے میں ان حقوق کی طرف بڑھتا ہوں. اہل علم نے بیان فرمائے, قرآن مجید و فرقان حبیب نے بھی واضح طور پر اس پہ روشنی ڈالی اور احادیث رسول میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قولاً و عملاً, ایسا نہیں کہ صرف حضور نے کہا بلکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی ذات کے ذریعے سے وہ چیز اپنے قوم کو سکھائی, اپنے لوگوں کو سکھائی اور لوگوں کو ازواج رسول کی وجہ سے پتہ چلا کہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح سے زندگی بسر کیا کرتے تھے. ان باتوں کی طرف میں آتا ہوں. وہ آواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں, صلی اللہ محمد معدن الجود والکرم والہ وبارک وسلم صلاتم و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. علماء کرام فرماتے ہیں, شارعین فرماتے ہیں, مبصرین نے بھی اس پہ بہت کچھ لکھا ہے. فرماتے ہیں ہم چونکہ سارے مرد یہاں پر موجود ہیں اس لیے میں پہلے وہ باتیں پیش کروں جو ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے, بالخصوص ہم جتنے شادی شدہ لوگ یہاں پر ہیں. فرماتے ہیں اہل علم کہ بیوی کے حقوق میں سے یہ بات بہت ضروری ہے کہ قاضی اپنی بیوی کے ساتھ, شوہر اپنی بیوی کے ساتھ ہمیشہ خوش خلقی سے پیش آئے, نرمی سے پیش آئے, محبت کے ساتھ پیش آئے اور اپنی حسین سواری کو جنت تک لے جانے کے لیے بڑے پیار بھرے انداز میں وہ اپنی زندگی کو بسر کرے. اور یہ شوہر اپنی بیوی کے ساتھ اچھی انداز سے پیش آئے اس کا حکم اللہ تبارک و تعالی نے بھی ہمیں قرآن مجید و فرقان حمید میں دیا. مولا کائنات نے ارشاد فرمایا وعاشرهن بالمعروف, یعنی اے مردوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. قرآن فرما رہا ہے, رب کائنات فرما رہا ہے کہ اے مردوں اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. اور حضور رسالت امام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے عملاً اس بات کو ثابت فرمایا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اکمل المؤمنین ایمانا احسنهم خلقا والطفهم باهله, بے شک کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کا خلق اچھا ہے, کامل ایمان والا وہ ہے کہ جس کا خلق اچھا ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. حضور فرماتے ہیں ایسا شخص کامل ایمان والا ہے, اس کا خلق اچھا ہے اور وہ اپنی بیوی کے ساتھ نرمی سے پیش آئے. اور ایک جگہ حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں میں سے کامل ایمان والا وہ ہے جس کا خلق اچھا ہو. اور اے میری امت تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے, تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے, جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر زندگی بسر کرے اور بیوی کے ساتھ لطف و مہربانی کرے. اے میری امت اب سرکار دیکھے خود فرما رہے ہیں، اے میری امت، میں تم سب سے اپنے گھر میں بہتر زندگی بسر کرتا ہوں. وہ یہ ایسا نہیں ہے کہ میں تمہیں صرف احکامات ہی دیتا ہوں، بلکہ تم میرے گھر والوں سے پوچھ لو. ازواج مطہرات کے تو امت کی مائیں ہیں، تم اپنی ماؤں سے پوچھ لو کہ میں گھر کے اندر کیسی زندگی بسر کرتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں میں تم سب سے اپنے گھر میں بہتر زندگی بسر کرتا ہوں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، میں نے کہا آپ سے شروع میں کہ زیادہ تر احادیث ہیں، تو بعض مرتبہ میرے کو متن روکنا پڑے گا کیونکہ عربی عبارتیں بہت طویل ہیں اور اختصار سے کام لینا ہوگا، لیکن یہاں پر سن لو، بڑی شاندار بات حضور نے ارشاد فرمائی ہے. ہمارے معاشرے کی ایک خرابی یہ ہے، ہم لوگوں کی ایک خرابی یہ ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا نہیں چاہیے. دیکھو میاں بیوی کا اگر جھگڑا ہے، وہ بڑے بوڑھے لوگ کہتے ہیں نا، جہاں برتن ہوتے ہیں وہاں بچتے ضرور ہے، آواز ضرور آتی ہے. تو میاں بیوی کا رشتہ میں نے آپ سے کہا کہ بہت مضبوط بھی ہے، بہت سینسیٹیو بھی ہے. اس لیے قرآن میں بھی رب کائنات نے فرمایا اچھے طریقے سے زندگی بسر کرو. حضور فرما رہے ہیں کہ نرمی کے ساتھ پیش آؤ. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھ لو، اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو اے شادی شدہ لوگوں، یا وہ جوان کے جو اب شادی کے بندھن میں بننے والے ہیں، اگر میاں بیوی کے درمیان کوئی کھٹ پٹ ہو جائے، کوئی معاملات ہو جائے، خدا کے لیے اپنے جھگڑے کو اپنے کمرے تک رکھو. میں نہیں کہوں گا اپنے گھر تک رکھو، اپنے کمرے تک رکھو. تمہارے میں اور تمہاری بیوی میں جو ناراضگی ہے اسے اپنے تک رکھو. ایسا نہیں کہ بچوں کے سامنے تم بیوی کو ماں بہن کی گالیاں بکنے لگ جاؤ، اور بیوی بچوں کے سامنے تمہیں گالیاں. جس عورت کی قدر اس کا شوہر نہ کرتا ہو، کیا معاشرے میں اس عورت کی قدر ہو سکتی ہے؟ خاندانوں میں اس کی قدر ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اب سنو حضور کیا فرماتے ہیں، فرماتے خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلہ. ولا اهانهن الا لعيم. حضور فرماتے ہیں اے میری امت، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے. شارعین فرماتے گھر والوں سے مراد بیوی ہے. تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، اور میں تم سب سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہوں. اور سنو، بیوی کی عزت کرنے والا کریم ہے، اور بیوی کو ذلیل کرنے والا کمینہ ہے. یہ بات کون ارشاد فرما رہا ہے؟ حضور ارشاد فرما رہے ہیں کہ بیوی کی عزت کرنے والا کریم ہے، اور بیوی کو ذلیل کرنے والا کمینہ ہے. یہ ساری باتیں بڑی اہمیت کی حامل ہے. سوچنا ضرور نماز کے بعد ٹھنڈے دل و دماغ سے، کہیں ہمارے گھروں میں یہی تو نہیں چلتا، کہیں ایسے ہی معاملات تو نہیں ہے. پھر جائزہ لے، کیونکہ یہ محفلیں جائزے کی محفلیں ہوتی ہے، یہ صرف نعرے لگانے کی محفلیں نہیں ہوتی، یہ احتساب کی محفلیں ہوتی ہے. اور انسان جتنا اپنی ذات کے قریب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مضبوط چیز ہے. کیونکہ ہم جانتے ہیں، ہم جتنے بیٹھے ہوئے ہم نہا دھو کر کے آ گئے، اچھے کپڑے پہن کے آ گئے، جبہ پگڑی پہن کر کے آ گئے، لوگ سمجھ رہے بڑا صاف ستھرا انسان ہے، بڑا اچھا انسان ہے. ہم گھر میں کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم باہر کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم مریدوں میں کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم مقتدیوں میں کیا ہے ہم جانتے ہیں، ہم بیوی اور بچوں کے ساتھ کیا ہے یہ ہم جانتے ہیں. تو یہ محفل احتساب کی محفل ہے. اگر ایسا کہیں ہے کسی کے ساتھ بالفرض بالفرض، وہ حضور کی اس بات پر غور کرنے کی کوشش کرے کہ سرکار کریم علیہ السلام اسے لعین فرما رہے ہیں جو بیوی کو ذلیل کرتا ہے. اور لعین کے معنی شارعین نے کمینہ کیے ہیں. اللہ اکبر، آگے بڑھو. ہوتا ہے ایسا، زندگی ہے، سب کے اپنے اپنے جذبات ہیں. عموماً بعض مردوں کی سوچ یہ ہے اس کو جوتے ماریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، اس کو ڈنڈے ماریں گے تو یہ ٹھیک ہو جائے گی، اور پھر یہ گھر درست ہو سکتا ہے. آپ کتنے جوتے مار لیں گے؟ پہلے تو اس طریقے کے مارنے کی اجازت نہیں ہے. شریعت نے اجازت بھی دی ہے تو کچھ اصول رکھے ہیں. ہم سب کی خرابی کیا ہے؟ ہم نے اپنے اپنے مطلب کی باتیں لے لی اور دوسری باتوں کو سب ہم بھول گئے. مطلب کی باتیں لے لو، بس یہی اسلام ہے، یہ اسلام کے ساتھ مذاق ہے. ساری باتیں اس کے سیاق و سباق کو سمجھنے کے بعد، اس کے ارد گرد کی باتوں کو سمجھنے کے بعد سمجھ میں آتی ہے. ہر چیز کا ایک بیک گراؤنڈ دیکھنا پڑتا ہے کہ کیوں حضور نے فرمایا، کس لیے فرمایا، یہ ساری باتوں کا جاننا بہت ضروری ہے. اللہ اکبر. سنیے آپ ذرا یہ بات حضور کی زبان ناز سے. فرمایا، اے میری امت، بیویوں کے حق میں میری اچھی نصیحت پر عمل کرو. اب نصیحت ارشاد فرما رہے ہیں ان کے ساتھ، شارعین فرماتے، حضور فرما رہے ہیں گویا ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو، کیونکہ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، لہذا وہ سیدھی نہیں ہو سکتی. سنیے گا ذرا، ایک بات بڑی اہمیت کی حامل ہے. عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، سیدھی نہیں ہو سکتی. اگر تم اس کے ٹیڑھے پن کے ساتھ گزارا کر سکتے ہو، کرو. اگر تم چاہو کہ وہ بالکل سیدھی ہو جائے، وہ ٹوٹ جائے گی مگر سیدھی نہیں ہوگی. ٹوٹنے کا معنی کیا ہے؟ شارعین فرماتے ہیں کہ ٹوٹنے کا ایک معنی ہے خلع لے لینا، یا تم اسے طلاق دے دو، گھر تمہارا ٹکڑیوں میں تقسیم ہو جائے گا. تم یہ سمجھو کہ یہ سیدھی ہو جائے، یہ سیدھی نہیں ہوگی. لہذا تم اپنی بیویوں کے بارے میں میری اچھی نصیحت پر عمل کرو. اور آخری میں فرمایا، میرے آقا نے اسی ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کر لو، میری نصیحت پہ عمل کرو، اسی ٹیڑھی کے ساتھ گزارا کرو. اللہ اکبر. تو گویا حضور نے بھی واضح فرما دیا اس چیز کو کہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی، یہ سیدھی نہیں ہو سکتی. تم گزارا کر سکتے ہو، کرو. تم سدھار، تم اس کو سیدھا کرنے جاؤ گے ٹوٹ جائے گی، لیکن یہ سیدھی نہیں ہوگی. حضور رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دیکھو مسلمانوں، میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی، جو باتیں میرے دل و دماغ میں آ رہی ہیں، جو میں نے رات بھر پڑھی ہیں اور وہ آتی جا رہی ہیں، میں ایک ہی چیز کو واضح کر رہا ہوں. بعض مرتبہ پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ بدگمانی کے دروازے کو بند کر دو، شکوک و شبہات کے دروازے کو بند کر دو، خدا کے لیے اس وہم کی دنیا سے واپس نکل کے آؤ. اور میں سنیوں میں جتنا وہم دیکھتا ہوں، اتنا وہم نہ میں نے وہابیوں میں دیکھا، نہ دیوبندیوں میں دیکھا، نہ شیعہ میں دیکھا، نہ بوری میں دیکھا، نہ آغا خانی میں دیکھا، جتنا وہم ہمارے اندر ہے. ہم مزار پہ جب تک دونوں ہاتھ نہیں لگا دیں ہمیں چین نہیں آئے گا. یار ایک ہاتھ لگایا کہیں بابا ناراض نہ ہو جائیں، دوسرا ہاتھ بھی لگانا پڑے گا. یار پیشانی جب تک نہ لگا دیں کہیں سنو بابا ناراض ہو جائیں. حالانکہ اسلام اس سے منع کرتا ہے. اور میں اب انشاءاللہ ذکر و فکر کی محفل شروع کرنے والا ہوں ان قریب انشاءاللہ تعالی، اس میں اس چیز کو سمجھاؤں گا. اور آپ سارے لوگوں سے کہتا ہوں، آپ جائیں مزار پہ حاضری دیں، لیکن خدا کے لیے پیشانی اس مزار پہ نہ ٹیکے. یہ میں آپ کو سمجھا رہا ہوں. اس مزار کو ہوٹ لگا کے چومے نہیں، صرف اپنے دونوں ہاتھ لگائیں اور اپنے چہرے پر پھیر لیں، بس اتنا کریں. چومنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں، پیشانی لگانے کی کوئی ضرورت نہیں. آج ہم سنیوں کو جو بدنام کیا جاتا ہے، وہ یہی چیزیں تو دکھا کے بدنام کیا جاتا ہے کہ سنی مزارات پہ جا کے سجدے کرتے ہیں، اور یہی تصویریں وہ کھینچتے ہیں. آپ فیس بک پہ دیکھ لیں، آپ یوٹیوب پہ پوری مووی کو دیکھ لیں، اسی طریقے سے بدنام کیا جا رہا ہے. تو خدا کے لیے ہمیں اسے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور جو ہمارے اقابر علماء نے فرمایا، بس ہمیں اسی پر اکتفا کرنا چاہیے. اور یہ سمجھے کہ یہ بابا ناراض ہو جائیں گے اگر یوں نہیں کریں گے, یہ وسوسہ ہے, یہ شیطانی دھوکا ہے. اس وسوسے کی دنیا سے نکلو, اس کے دروازے کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو. آپ کے احساسات اس دروازے کو وسوسے کے بند کر دیں تو کریں کیا, کس طرح سے بند کریں؟ کوئی طریقہ بھی تو ہونا چاہیے. بہت آسان طریقہ ہے, اب آج سے یہ طے کر لیں. قرآن میں اللہ رسول نے تو واضح فرما دیا نا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, اللہ نے واضح فرما دیا, احادیث میں حضور نے واضح فرما دیا. بس سمجھو کہ تمہاری یہ دشمن سے لڑائی ہے, اور یہ شیطان تمہارا بھی دشمن ہے, اللہ اس کے رسول کا بھی دشمن ہے, اور تم نے اس شیطان کو شکست دینی ہے. اب جو یہ وسوسہ ڈالے تم اس کے خلاف کام کرنے کی کوشش کرو. اگر تم اس کے ہر وسوسے کے خلاف کام کرو گے, میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں تم 40-50 دن کے اندر شیطان کے چنگل سے نکل جاؤ گے. اگر تم نے اس طرف توجہ نہیں دی, یہ تمہیں فٹ بال بنا دے گا. تمہارا نماز پڑھنا, تمہارا وضو کرنا, تمہارا غسل کرنا ایک مشکل بنا کر کے تمہارے سامنے کھڑا کر دے گا. تو یہاں پر جو بات سمجھانا چاہتا ہوں وہ بدگمانی کے حوالے سے ہے. اس بدگمانی کے دروازے کو بند کر دو. بلا وجہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش نہ کرو. بعض لوگوں کو میں آپ سے کہتا رہا کہ میں کوئی آسمان سے نہیں ٹپکا ہوں, میں اسی معاشرے میں بڑا ہوا ہوں, اور لوگ آتے ہیں میں ان کی باتیں سنتا ہوں تو تنگ ہوتا ہوں. بعض لوگ گھر پہنچتے ہیں تو بیوی کا موبائل چیک کرنے لگ جاتے ہیں, ایس ایم ایس کتنے آئے, کتنے کیے, کال کتنی آئی, کس کو کی, یہ نمبر کس کا ہے, یہ نمبر کس کا ہے. یہ ہے بدگمانیاں. میں نے آپ سے کہا کہ میاں بیوی کا رشتہ یہ بھروسے کا رشتہ ہے. خدا کے لیے اپنے بھروسے اور اپنے بھرم کو قائم رکھنے کی کوشش کرو. اگر اس طریقے سے بدگمانیاں پیدا ہوں گی گھر تباہ ہو جائے گا, تمہارے بچے در بدر ہو جائیں گے. تمہیں بیوی تو دوسری مل سکتی ہے, لیکن یاد رکھو بچوں کو ماں دوسری نہیں مل سکتی. میری یہ بات ذہن میں رکھنا. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, وکان صلی اللہ علیہ وسلم یقول لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کرہا منہا خلقا رضی اخرى. حضور علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ کوئی مومن اپنی ایماندار بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے, کوئی بھی مومن, کوئی بھی مسلمان اپنی ایماندار بیوی کے ساتھ بغض نہ رکھے, کیونکہ اگر اس کی ایک خصلت ناپسندیدہ ہے تو دوسری خصلت اس کی پسندیدہ ہوگی. اگر ایک خصلت اس کی ناپسندیدہ ہے تو دوسری خصلت اس کی پسندیدہ ہوگی. اور یاد رکھو, میں کسی بزرگ کا قول پڑھ رہا تھا, طالبان حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم فرماتے ہیں, اگر تم اس دنیا کے اندر گناہوں غلطیوں سے پاک دوست کی تلاش میں نکلو گے, فرماتے اکیلے رہ جاؤ گے, تنہا رہ جاؤ گے, بہت مشکل ہے ایسے شخص کا ملنا. تو بیوی کی ایک خصلت ناپسندیدہ ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے وہ تمہارے کھانے کا خیال نہ رکھتی ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ تمہارے بچوں کا, تمہارے ماں باپ کے کھانے کا خیال رکھتی ہو. چلو یہ ہو سکتا ہے کہ بیوی تمہارے کپڑے نہیں دھوتی ہو, لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہارے بچوں کے گندے اور ناپاک کپڑے بیوی دھوتی ہو, تمہارے ماں باپ کے ناپاک کپڑے بیوی دھوتی ہو, یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو اگر اس کی ایک خصلت ناپسندیدہ ہے تو اس کی دوسری کئی خصلتیں ایسی ہو سکتی ہیں کہ جو پسندیدہ ہوں. اور مولا کائنات نے بالکل واضح فرما دیا, اب ذرا غور سے سنیے گا. رب کائنات فرماتا ہے, وَعَاشِرُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا. رب کائنات فرماتا ہے, اپنی بیویوں کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو. اگر تم بیوی کو ناپسند کرو تو ممکن ہے اللہ تعالیٰ اس میں بہت زیادہ خیر اور بھلائی پیدا کر دے. اگر تم ناپسند کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں بہت زیادہ خیر اور بھلائی کو پسند کر دے. اور یہ بات بھی ذہن میں رکھو, ہوتا ہے ایسا کہ بہت جھگڑے روٹوں پر ہوتے ہیں, سڑک پہ ہوتے ہیں، گھروں میں ہوتے ہیں، آوازیں بلند ہوتی ہیں، پڑوسی سنتے ہیں کہ شوہر اپنی بیوی کو گندی گندی گالیاں دے رہا ہے، بیوی اپنے شوہر کو گندی گندی گالیاں دے رہی ہے، یا بیوی کا جو بیہیویئر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، شوہر کا جو انداز زندگی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، یہ دوسرے لوگ بھی جاننے لگ جاتے ہیں۔ لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں شادی شدہ لوگوں، ذرا اس بات کو سنو، بڑی اہمیت کی حامل ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں حضور کی اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے، فرمایا حضور نے من صبر علی سوء خلق امرأته عطا اللہ تعالی من الاجر مثل ما عطا ایوب۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو خاوند اپنی بیوی کی بدخلقی پر صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالی اسے ایسا ثواب عطا فرمائے گا جیسا کہ حضرت سیدنا ایوب علیہ السلام کو ان کی آزمائش پر اللہ نے عطا فرمایا، ایسا ثواب اللہ تبارک و تعالی عطا فرمائے گا ایسے مرد کو کہ بیوی بدخلق ہے، زبان اس کی بہت بڑی ہے لیکن یہ صبر کرتا ہے، صبر سے کام لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ثواب عطا فرمائے گا۔ اور صرف یہ ایک طرف سے نہیں ہے، دین عورت کا بھی ہے اور دین مرد کا بھی ہے، اللہ اور اس کا رسول تو سب کا ہے نا۔ اب حضور نے فرمایا اور جو بیوی اپنے خاوند کی بدخلقی پر صبر کرے اس کو اللہ تعالیٰ ایسا ثواب عطا کرے گا جیسا کہ فرعون کی ایماندار بیوی حضرت آسیہ کو عطا ہوا، اللہ تعالیٰ اسے بھی ثواب دے اگر وہ صبر کرتی ہے، اور اس زندگی کی گاڑی تو وہ چلا رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ دونوں کو جو ہے وہ ثواب عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک بات کہہ کے بہت جلدی آگے بڑھتا ہوں، شارعین فرماتے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ حضرت ایوب علیہ السلام کے درجے تک پہنچ جائے، یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ کوئی غیر نبی کبھی بھی نبی کے درجے تک نہیں پہنچ سکتا۔ یہ تو بتایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جو ہے بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ اکبر، اب یہ بار بار جو گفتگو آ رہی ہے نا، بیوی سے خوش خلقی سے پیش آئے، بیوی سے خوش خلقی سے پیش آئے، اس کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے۔ امام غزالی اس کو سمجھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ بیوی کے ساتھ حسن خلق یہ نہیں ہے کہ اسے تکلیف نہ دی جائے، یہ نہیں ہے، بلکہ حسن خلق یہ ہے کہ بیوی جب تیش میں آئے، جب غصے میں آئے اس کے غصے کو برداشت کیا جائے، یہ بھی حسن خلق میں داخل ہے۔ اور اس کے بعد حضور علیہ السلام کی جس وقت ہم محفل کو دیکھتے ہیں، آپ دیکھیں وہ دور جہلیت سے لوگوں کو نکالنا، اسلام کی طرف لانا، پھر ان کی تربیت کرنا، خدا کی قسم یہ پیارے مصطفیٰ علیہ السلام ہی کا حصہ ہے۔ اس جہلیت کو دیکھے، اس سے لوگوں کو نکال کے لائے اور پھر ان کی اصلاح کرتے ہیں۔ مثلاً مسجد ہے، ایک شخص آتا ہے گویا نیا نیا اسلام اس نے قبول کیا، اور وہ مسجد میں کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگ جاتا ہے، صحابہ کرام غصے سے اس کی طرف دوڑتے ہیں، حضور منع فرما دیتے ہیں، فرماتے جب یہ پیشاب کر لے تو اس پر پانی بہا دو، اس طرح سے زمین پاک ہو جائے گا۔ گویا کہ وہ جو شدت ہے کہ اگر اس پر شدت کو دکھایا جاتا تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو اسلام میں آ رہے ہیں ان کے آتے ہوئے قدم رک جاتے، حضور علیہ السلام ان کو دین اسلام کی طرف لے کے آئے اور پھر ان کی تربیت فرما رہے ہیں۔ یعنی اس دور جاہلیت کے معاشرے کو دیکھے کہ جس میں عورت کی کوئی عزت نہیں ہے، عورت گندے پانی کی نالی کا کیڑا سمجھی جا رہی ہے، بچیاں پیدا ہوتی ہیں تو زندہ درگور کیا جا رہا ہے، اس معاشرے میں حضور لوگوں کو ہدایت کی طرف لائے۔ اب جو باتیں فرما رہے ہیں وہ سنیے، بڑی پیاری ہے۔ فرمایا اذا سفر رجل امراته الماء اجرا، چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، فرمایا اگر شوہر اپنی بیوی کو پانی پلائے گا تو اس پر بھی اللہ تعالی شوہر کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ یہ صحابہ کرام کے مجمع میں فرما رہے ہیں، اگر شوہر بیوی کو پانی پلائے گا اللہ اس کو اس کا اجر عطا فرمائے گا. اچھا ہم جتنے شادی شدہ لوگ بیٹھے ہیں پتہ نہیں ہمارے اندر یہ چیز کہاں سے آ گئی کہ سارے کام جو کرے گی گھر کے بیوی ہی کرے گی, ہم نے کوئی کام نہیں کرنا. بلکہ جب ہم تھکے ہارے گھر پہنچتے ہیں رات کو پانی بھی بیوی لے کر کے آئے, اس نے کھانا بنا دیا, دسترخوان بچھا دیا, تمہارے سامنے رکھ دیا, پانی بھی یہی لائے گی, دسترخوان بھی یہی اٹھائے گی, سارے کام جو ہے وہ یہی کرے گی. جبکہ ہم اپنے آقا کی زندگی کو دیکھیں تو میں پیش کرتا ہوں, حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہے حضور علیہ السلام گھر کے کام خود کرتے, تاجدار الانبیاء. آپ دیکھیں کیا مشکل ہے میرے آقا کے لیے, گھر کے کام خود کرتے, اور جب نماز کا وقت ہوتا تو حضور نماز کے لیے تشریف لے جائے. اللہ ہوا کہ بس. اچھا اب کیا ہوا کہ حضور نے جب صحابہ کرام کے مجمع میں یہ فرمایا کہ جو شوہر اپنی بیوی کو پانی پلائے گا اللہ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے گا, تو اب دیکھیے حضرت ارباز رضی اللہ تعالی محفل میں موجود تھے, حضور کا ارشاد سنا, اٹھے اپنے گھر چلے گئے, پانی لیا گلاس میں برتن میں, اپنی بیوی کے پاس لے گئے, اسے اپنے ہاتھوں سے پانی پلایا. بیوی نے کہا یہ کیا کرتے ہیں آپ؟ کہا میں نے ابھی حضور سے سنا ہے کہ جو اپنی بیوی کو پانی پلائے گا اللہ اس کا بھی اجر و ثواب اسے عطا فرمائے. یاد رکھو بیوی تو بہت بڑی بات ہے, ہر ترجیح, اس میں آپ بلی کو لے لیں, اس میں آپ کتے کو لے لیں, ہر تر چیز کے اندر بھلائی ہے. اگر آپ روایت سے پڑھیں تو آپ دنگ ہو جائیں, اللہ نے کسی کی مغفرت صرف اس وجہ سے کر دی کہ اس نے کتے کو پانی پلایا تھا, اور اللہ نے کسی کی گرفت صرف اس وجہ سے کر لی کہ اس نے بلی کو منہ کا باندھ کے رکھا ہوا تھا. تو صحابہ کرام سے رسول اللہ علیہ السلام سے صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیا جانور کے ساتھ نیکی کرنے میں بھی بھلائی ہے؟ فرمایا ہاں, ہر تر چیز کے ساتھ نیکی کرنے میں اللہ نے بھلائی رکھی ہے. ان کے ساتھ بھی اگر نیکی کریں تو بھلائی ہے, تو بیوی کے ساتھ انسانوں کے ساتھ اگر بندہ نیکی کرے تو آپ سوچیں کہ اس میں کتنی بھلائی ہے. اللہ ہوا کہ بھائی حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اب یہ بڑی پیاری باتیں ہیں, حضور نے فرمایا ان الرجل لا يجر في رفع اللقمة الى امراته, خاوند اگر بیوی کے منہ میں لقمہ بھی ڈالے گا تب بھی اللہ اس کو اس کا اجر و ثواب عطا فرمائے گا. لقمہ بھی ڈالے اللہ تعالی اس کا اجر و ثواب اسے عطا فرمائے گا. اور حضور ایک جگہ فرماتے ہیں میاں اور بیوی آپس میں ہنسیں کھیلیں, سرکار فرما رہے ہیں میاں اور بیوی یہ کیسا رشتہ ہے, ہنسیں کھیلیں, کیونکہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین کے اندر سختی ہو. سرکار فرما رہے میں اسے پسند نہیں کرتا کہ تمہارے دین کے اندر بہت زیادہ سختی ہو. تم نے نکاح کیا ہے, تم نے شادی کی ہے, تم اس سے باتیں کرو, خوشخبری کرو, اس کے ساتھ ہنسو کھیلو, سرکار فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. اب گھر کے اندر بندہ زندگی گزارے تو کیسے گزارے, اس کو بھی بزرگوں نے اور حضور علیہ السلام نے اس چیز کو واضح فرمایا. حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں یم بدیل رجل ان یکون فی اہلہ مثل سبی, شوہر کو چاہیے اپنے بیوی بچوں میں بچوں کی طریقے سے رہے. کون فرما رہا ہے؟ فاروق اعظم. اور فاروق اعظم کی حیبت, فاروق اعظم کا روب دبدبہ آپ سب جانتے ہیں, زمین پہ چل رہے, مدینہ شریف میں زلزلہ آ گیا, زمین ہلنے لگ گئی, کپڑے کا بنا ہوا درا اٹھا تھا, رومال کو اگر ہم گھما کے بنائے درا کپڑے کا, چمڑے کا نہیں, درا کپڑے کا اٹھایا زمین پہ مار دیا. زمین کیوں ہل رہی ہے؟ کیا عمر نے کچھ بھی انصاف نہیں کیا؟ بس یہ کہنا تھا وہ وقت ہے, آج کا وقت ہے, پھر مدینے میں خدا کی قسم زلزلہ نہیں آیا. عمر کی تو یہ ہے, عمر کا تو یہ خوف. اللہ اکبر. فاروق اعظم فرما رہے ہیں میں اور آپ نے کس کھیت کی مولی ہے؟ فاروق اعظم فرما رہے ہیں اپنے بیوی بچوں میں جب رہو تو بچوں کی طریقے سے رہو. حضرت لقمان اللہ نے جنہیں حکمت کے خزانے عطا فرمائے, حضرت لقمان فرماتے سنو عقل مند کو چاہیے کہ وہ اپنے بیوی بچوں میں بچوں کی طریقے سے رہے, یہ عقل مند کی پہچان ہے, بچوں کی طریقے سے رہے. اور اس کے بعد امام غزالی فرماتے ہیں بیوی کی ایزا رسانی کو برداشت کرے, اس کے ساتھ مزاح کرے, خوش طبعی کرے, ہنسی کھیل کرے, اس طرح سے بیوی کا دل خوش ہوگا. اور حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ازواج کے ساتھ خوش طبعی فرمایا کرتے تھے, حضور بھی خوش طبعی فرماتے تھے. تو بالکل خوش طبعی کے ساتھ اپنی زندگی کو جو ہے وہ بسر کرنے کی کوشش کرے. اللہ اکبر. تو پہلا حق یہ ہے بیوی کا کہ گھر میں اچھی زندگی مت گزارے, خوش خلقی کے ساتھ, نرمی کے ساتھ, پیار و محبت کے ساتھ. دیکھو اگر دونوں گرم ہو جائیں گے کسی بات پہ, غصے اور تیش میں آ جائیں گے, نوبت طلاق تک پہنچ جائے گی. اگر ایک غصے میں ہے تو ایک ٹھنڈا ہو جائے, اگر یہ غصے میں ہے تو پھر یہ ٹھنڈا ہو جائے. اس طریقے سے اگر آپ معاملات کریں گے تو یہ زندگی کی گاڑی آگے بڑھ سکتی ہے. دوسرا حق میں آپ کو بتاؤں گا, دوسرا حق یہ ہے, علماء فرماتے ہیں کہ خاوند اپنے اہل و عیال پر کھانے پینے میں میانہ روی اختیار کرے, بیلنس لے کے چلے اس گاڑی پہ, فضول خرچی نہ کرے. کیونکہ رب کائنات فرماتا کلو واشرب ولا تسرفوا, اے بندو کھاؤ پیو لیکن فضول خرچی نہ کرو, فضول خرچی نہ کرے. ایک بات اب دھیان سے سننا, آخری بات ہے, وقت بڑی تیزی کے ساتھ نکلتا ہے. فضول خرچی نہ کرے, اس سے منع کیے. لیکن ہاں ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرمایا کہ خاوند بیوی بچوں پر کھانے میں تنگی نہ کرے, تنگی نہ کرے کھانے میں. اور ایسے شخص کے بارے میں حضور نے فرمایا گھر والوں پر تنگی کرنے والا بدترین انسان ہے, گھر والوں پہ تنگی کرنے والا بدترین انسان ہے. آج ہم دیکھتے ہیں باہر لڑکیوں پہ تو خرچ کر رہا ہے, کوئی گرل فرینڈ ہے کوئی ہے اس کو تو اچھا کھانا کھلا رہا ہے, اسے تو اچھے کپڑے دے رہا ہے, یا بھائی کے بچوں پہ خرچ کر رہا ہے, بہن کے بچوں پہ خرچ کر رہا ہے, بیوی پر ایک پیسہ نہیں لگا رہا, نہیں خرچ کرتا. بعض لوگ ایسے ہیں بچوں پر ایک پیسہ نہیں, سارا پیسہ باہر کی عورتوں پر, سارا پیسہ دوسرے لوگوں کے بچوں پر, اپنے بچوں کے لیے کچھ نہیں کر رہا. حضور فرماتے ہیں ایسا کرنے والا بدترین انسان ہے, سرکار فرما رہے ہیں. تو تنگی کا ایک معنی تو یہ ہے کہ بیوی بچوں پر خرچ نہیں کر رہا, باہر خرچ کر رہا ہے. اور تنگی کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ اللہ نے اسے بہت دیا لیکن پیسہ ہی جیب سے نہیں نکلتا, خرچ کروں گا تو کہیں غریب نہ ہو جاؤں گا, جیب میں پیسہ ہے, شدید بھوک لگی ہوئی ہے, ہوٹل پہ جا کے اچھا کھانا نہیں کھا رہا, پیسہ ہے, سب کچھ کر سکتا ہے, نیا لباس نہیں پہن رہا. یہ بھی ایک قسم کی تنگی ہے. اور دوسری تنگی میں آپ کو بتاؤں, اس کو بھی تنگی کہا گیا, ذرا اسے غور سے سنیں. حضور نے فرمایا اپنے اہل و عیال پر تنگی کرنے والا بدترین انسان ہے. صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگی کرنے والا کیسے تنگی کرتا ہے؟ وہ تو قصی صرف لوگ تھے, ان کی تربیت جانے کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی. ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا کیا کوئی شخص بیوی پہ بھی تنگی کرے گا, کیا کوئی شخص بچوں پہ بھی تنگی کرے گا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنگی کرنے والا کیسے تنگی کرتا ہے؟ حضور نے فرمایا سنو, جب مرد گھر میں داخل ہوتا ہے اس کی بیوی ڈر جاتی ہے, بچے بھاگ جاتے ہیں, غلام اور نوکر سہم جاتے ہیں, مفہوم یہ اس کا، غلام اور نوکر سہم جاتے ہیں۔ جب وہ گھر سے نکل جاتا ہے اس کی بیوی ہنسنے لگتی ہے، جیسے اشارین فرماتے کوئی بڑی مصیبت ٹل گئی، اور اس کے بچے اور نوکر اور غلام خوش ہو جاتے ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں، میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں، باہر کو بھیگی بلی، ایک بچے کی پرچی آئے شلوار گیلی ہو جاتی ہے، شاہ صاحب خدا کے لیے بچا لو، شاہ صاحب کے دین بار چلا دے، شاہ صاحب بچا لو، بچے کی پرچی آئی اتنے لاکھ کی شلوار گیلی ہو گئی۔ یہی کمبک جب گھر میں پہنچتے ہیں بیوی پر روک جماتے ہیں، چھوٹا بچوں کو گالیاں دیتے ہیں۔ اب بیوی ڈرے گی نہیں تو کیا، بچے سہمیں گے نہیں تو کیا، نوکر بیچارے پریشان نہیں ہوں گے تو کیا، کہیں ہم نے نوکری سے نکال دیا تو اس دور میں تو نوکری ملنا مشکل، بیوی سوچتی ہے طلاق دے دی تو میرے ان بچوں کا کیا ہوگا۔ ایک خوف کی فضا گھر کے اندر پیدا کی ہوئی ہے۔ سرکار فرماتے یہ بدترین انسان ہے۔ تو خدا کے لیے میرے سنی نوجوانوں، بزرگوں، ساتھیوں، اگر ایسی زندگی کہیں پر گزار رہے ہو، خدا کے لیے زندگی سے باز آ جاؤ، یہ بدترین زندگی ہے، اس زندگی سے نکلنے کی کوشش کرو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ کے نزدیک ایسا شخص مبوس اور ناپسندیدہ ہے جو اپنے اہل و عیال پہ سبگیر ہے اور اپنے کو بڑا سمجھتا ہے۔ اب دیکھیے یہ میں آپ کو بتاؤں بات کہ ہم جو بیوی بچوں پہ خرچ کرتے ہیں اس کا کتنا بڑا اجر ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں، تاکہ وہ لوگ جو خرچ نہیں کرتے کیا پتہ میری بات ان کے دل پہ اثر کر جائے اور آج وہ گھر میں جا کر اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کریں۔ سنو، حضور نے فرمایا دینار انفقتہ فی سبیل اللہ ودینار انفقتہ فی رقبتی ودینار تصدقتہ علی مسکین ودینار انفقتہ علی اہلک اعظموہا اجرا الذی انفقتہ علی اہلک۔ حضور علیہ السلام نے بڑی شاندار بات ارشاد فرمائی، سنیے تو سبحان اللہ کہیے گا ضرور۔ فرمایا اے میرے امتی، ایک دینار تو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں، ایک دینار تو غلام آزاد کرنے پہ خرچ کرے، ایک دینار تو کسی مسکین پر صدقہ کرے، اور ایک دینار تو اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کرے، تو ان سب میں زیادہ اجر و ثواب اس دینار کا ہے جو تو نے بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہے، اس دینار کا جو تو نے بیوی بچوں پہ خرچ کیا۔ اور اگر میں بزرگوں کی باتیں یہاں پہ بتاؤں، ایک آخری بات، ایک دو باتیں، آپ حیران ہو جائیں۔ ابن سیرین فرمایا کرتے تھے شوہر کے لیے یہ چیز مستحب ہے، ہر جمعے کو اپنے اہل و عیال کے لیے فالودہ بنائے، شوہر کے لیے یہ مستحب ہے، ہر جمعے کو اپنے بیوی بچوں کو یہ فالودہ بنائے، انہیں پیش کرے، انہیں کھلائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر فرماتے ہیں قیامت کے دن حضور نے فرمایا مسلمان کی نیکی کے پلرے میں جو چیز سب سے پہلے رکھی جائے گی وہ مال ہوگا جو اس نے اپنے بیوی بچوں پہ خرچ کیا ہوگا۔ یہ سب سے پہلے قیامت کے دن میزان عدل کے، میزان عدل میں رکھا جائے گا، ترازو میں رکھا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ حقوق کی باتیں اور میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں، جہاں پر اصلاح کی بات آئی میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہے۔ ابھی بہت ساری باتیں ہیں، ابھی تو یہ باتیں میری مائیں بہنیں سن رہی ہوں گی تو ابھی خوش ہوں گی، شاہ صاحب بہت اچھے ہیں، چلو ہمارے شوہر آئیں گے تو اچھے طریقے سے ملیں گے، لیکن آگے کی جو باتیں ہیں جو ہمارے حقوق کی ہیں پھر وہ ان کو برا لگنے لگ جائے گا۔ لیکن دین ہے، دین سب کا ہے، کوئی مانے نہ مانے، اللہ رسول کی باتیں ہیں، مجھے پیش کرنی ہے، مانے گا تو اس کا گھر جنت نذیر بن سکتا ہے، نہیں مانے گا تو دوزخ کی نذیر وہ گھر پیش کر سکتا ہے۔ بس میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہمیں دین اسلام پہ صحیح معنوں میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بیویوں کے حقوق سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنے بچوں کے حقوق سمجھنے اور ان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ میرا آپ کا ہم سب کا حامی و ناصر ہو. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.